الوجه الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے اور اس کا چھٹا رکوع ہے. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے اور جن مشکلات سے اللہ جل مجد الکریم کی توحید اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ادا کیا اس کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور آخری سبق میں درس میں جو ہم نے بیان کیا وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر تھا. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کے معجزات فرعون کا غرق ہونا تو وہ ذکر ہو رہا ہے. تو اب اللہ جل مجد الکریم نے جب فرعون کو غرق کر دیا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم اور ان کی امت کو بنی اسرائیل والوں کو جب یہ کرم نوازی فرما دی کہ ان کو مصر میں حکومت عطا کر دی. اب چونکہ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ اللہ جل مجد الکریم تمہارے لیے کتاب نازل فرمائے گا تو اب قوم کا تقاضا تھا کہ وہ کتاب ہمیں عطا کی جائے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا. قدرتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو ڈھونڈنے کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے سوائے چند ایک کے جب وہ احکام سامنے آتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا کہ پہلے تو کتابیں مانگتے ہیں جب تک انبیاء نہیں آتے تو دعائیں مانگتے ہیں جب انبیاء آ جاتے ہیں تو دشمنی کرتے ہیں پہلے کتابیں مانگتے ہیں، جب کتاب آ جاتی ہے تو پھر اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہی بنی اسرائیل والوں کے ساتھ ہوا۔ تو اب جب وہ لوگوں نے کہا تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائی جائے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَوَا عَبْنَ مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اور ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 30 راتیں تم کوہ طور پہ آؤ، 30 دن کے روزے رکھو، یہ جب 30 دن پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں تمہیں کتاب جو ہے وہ عطا کر دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، 30 دن روزے رکھے، لیکن ہوا یہ کہ جب 30واں دن تھا، آخری دن تھا، تو چونکہ روزے رکھنے سے منہ میں ایک خاص قسم کی جو مشک سی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو ناپسند کیا کہ اتنے دن ہو گئے میں روزے رکھ رہا ہوں، میں کوئی مسواک بھی نہیں کر رہا، تو مجھے مسواک کرنی چاہیے، چونکہ آج آخری دن ہے اور اللہ جل مجد الکریم سے کلام ہوگا، کتاب ملے گی، تو اس سے پہلے میں اپنے منہ کی صفائی کر لوں، تاکہ اللہ کے حضور جانا ہے تو میرے منہ کی صفائی ہو چکی ہو۔ آپ نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، بنا یعنی اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی مسواک کر دی۔ اب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ علیک الصلاۃ والسلام، تو نے میرے حکم کے بغیر یہ مسواک کی ہے، تو عرض کی باری تعالیٰ، کیونکہ میرے منہ میں وہ ایک بدبو سی پیدا ہو چکی تھی، میں اس کو زائل کرنا چاہتا تھا، تو رب نے کہا، موسیٰ تجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ مجھے وہ جنت کی کستوری سے اچھی لگتی ہے، تو تو نے کیوں اس کو مٹا دیا، لہذا 10 دن کے روزے اور رکھ، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10، پھر اس کو کہا کہ اس 10 کو پوری کرو، میقات ہو اور رب ہی اپنے رب کا وعدہ جو تھا، وعدہ جو ہے اس کا پورا کرو۔ اب 40 دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں ٹھہرے، رات کو رب کی عبادت، رات کو قیام، صبح کو سیام، تو یہ ایک طریقہ ہے، وہیں سے یہیں سے اولیاء اکرام نے یہ عقد کیا ہے کہ 40 دن کا چلہ جو ہوتا ہے ترک جلالی جمالی کرا کے، لوگوں سے دور رکھ کے، کہ غیبت زبان غیبت نہ کہے، کسی سے جھوٹ نہ بولے، آنکھ کوئی غیر عورت یا بے حیائی کو نہ دیکھے، کان کوئی بے حیائی نہ سنے، آدمی حرام نہ کھائے، 40 دن تک آدمی دنیا سے علیحدہ ہو کر رب کی عبادت کرے، اس کو چلہ کہتے ہیں، 40 دن تک یہ کرنا۔ تو جب انسان ترک جلالی و جمالی کرتا ہے، جب انسان کی نظر پاک ہوتی ہے، جب انسان کے کان پاک ہوتے ہیں، جب انسان کی زبان پاک ہوتی ہے، جب انسان کے اعضاء پاک ہوتے ہیں، تو پھر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو چلے کرائے جاتے ہیں، یہ جو مراقبے کرائے جاتے ہیں، اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، آقا نے کبھی یہ نہیں کرائے تھے، تو یہ صوفیاء نے بدعات جاری کر دی ہیں۔ یہ آیت کریمہ 40 دن دنیا سے علیحدہ ہو کر رب کی عبادت کرنے کی دلیل ہے، اور آقا کریم نے کیوں نہیں کرائے، اس لیے کہ آقا کریم کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی چلے کرا کر انسان میں ایک تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ترک دنیا اور زہد پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ میں ہی اللہ جل مجد و کریم نے اتنی تاثیر پیدا کر دی تھی، اتنی برکت پیدا کر دی تھی، اتنی رحمت پیدا کر دی تھی، کہ وہ جو چلوں سے حاصل، کئی سالوں کے چلوں سے حاصل نہیں ہوتا، وہ میرے آقا کی ایک نظر سے حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو یہ چلے کرانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی، آپ کو یہ اتنی باتیں کرانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزکی اعظم بنا کر بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرا محبوب مزکی اعظم بن کر گیا ہے، تو یہ کیسے تزکیہ کرتا ہے، یہ نظر کرم فرماتا ہے، یہ ایک رحمت کی نظر اٹھاتا ہے، تو یعنی ایسی نظر کہ نظر یعنی جس سمت بھی اٹھتی ہے اسی طرح رب کی رحمتیں بھی ساتھ چلنے لگتی ہیں، رب کی برکتیں بھی ساتھ چلنے لگتی ہیں، تو رحمت کی نظر جس پر بھی اٹھتی ہے اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، جو سینکڑوں سالوں کی عبادتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ تزکیہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نظر کرم سے ہو جاتا ہے. اس لیے میرے آقا نے چلے نہیں کرائے کہ ان کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی. وہ صدیوں کا میل, صدیوں کا زنگ جو تھا ایک نظر کرم سے دور ہٹا دیا کرتے تھے. ایک ہاتھ سینے پہ لگاتے تھے, ساری قدورتیں, سارے حسد, سارے بغض, ساری میلیں جو تھیں, سارے رنگ جو تھے وہ دھل جایا کرتے تھے. آدمی کا سینہ شیشہ اور آئینہ کی طرح صاف و پاک اور مطہر اور طاہر ہو جایا کرتا تھا. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ 40 دن دنیا سے علیحدہ رہ کر چلا کرنا, یہ جو بزرگوں نے چلے کرائے ہیں یا کراتے ہیں اپنے مریدین کو, تو یہ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ 40 دن تک دنیا سے علیحدہ ہو کر عبادت کرنا قرآن سے ثابت ہے اور اس کے ممانعت پر کوئی دلیل نہیں ہے. کہا 40 لیلہ, 40 راتوں کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. وقال موسیٰ لاخیہ, اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے بھائی ہارون ہارون کو کہا کہ ہارون نخلفنی, تو میرے پیچھے میرا خلیفہ بن جا, میرا نائب بن جا, فی قومی میری قوم میں, وہ اصلے اور ان کی اصلاح کرتے رہنا, ولا تتبع سبیل المفسدین, اور فساد کرنے والوں کی راہوں پر نہ چلنا, فسادیوں کے راہ پر نہ چلنا. ان کی جب بھی تم غلطی دیکھو تو اس کو جھٹلاتے رہنا, اس کو اصلاح کرتے رہنا, اس کو سنوارنے کی کوشش کرنا. یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں, یا امیر لوگ ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں. اپنا جو درس ہے, اپنا جو سبق ہے, اس کو تم ادا کرتے جاؤ, ان کی اصلاح کرتے جاؤ. میں تمہیں اپنے پیچھے اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں, اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں, تاکہ تم میرے والا کام کرتے رہو اور ان کو اللہ جل مجد الکریم کے صدقے سے جو یعنی تو مجھ پر کرم ہے وہ تجھ پر بھی کرم ہوگا. اے ابراہیم خلیل اللہ, اے ہارون تو میرے پیچھے میرا خلیفہ بن کے لوگوں کو راستے پہ لگانا ہے, لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا. یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنا یہ دینی لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ انبیاء کا کام نہیں ہے, یہ جمہوریت دیکھنا کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں یہ انبیاء کا کام نہیں ہے. حق کی بات جو ہے, چاہے آدمی اکیلا ہو, حق کی بات کو حق کے طور پر دبانگے دوہل کہنا اور کرنا, یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ شیوا اور وطیرہ مبارکہ ہے, سنت طیبہ طاہرہ ہے. وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر, لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر وہ ان کے پیچھے نہیں لگتے, بلکہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں. تو کہا بلا تتبی, خبردار تو نے اتباع نہیں کرنی, سبیل المفسدین, فسادیوں کی راہ کی. ولما جاء موسیٰ, اور جب حضرت موسیٰ ہم تشریف لائے, لمیقاتنا, وہاں جہاں ان کا وعدہ تھا, ہمارے نکاح پر, ہمارے وعدے پر حاضر ہو گئے. یہ نکاح ایسی جگہ جس کا وعدہ کیا جائے. آپ نے جب حج پہ جاتے ہیں تو دیکھیں ہر ملک کے لیے ایک نکاح بنا ہوا ہے, ایک وعدے کی جگہ بنی ہوئی ہے. وہاں سے آدمی بغیر احرام کے, بغیر غسل کے آگے نہیں گزر سکتا. تو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بھی ایک جگہ مقرر کر دی گئی تھی کہ یہاں میں تجھ سے کلام کروں گا موسیٰ, اور یہاں میں تجھے کتاب عطا کروں گا. تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہنچے, وکلمہ ربہ, تو رب نے ان کے ساتھ کلام فرمایا. اب آپ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم جب کلام فرما رہا ہو, جب کوئی حسین و جمیل زبان والا, جب کوئی اچھی آواز والا آدمی کلام فرما رہا ہو تو پھر آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے. اچھی آواز ہو اور کلام بھی اچھا کر رہا ہو تو دل کرتا ہے کہ یہ جو اتنا اچھا کلام کرتا ہے میں اس کو دیکھوں بھی, میں اس کو ملوں بھی, میں اس کی زیارت بھی کروں. جتنی اچھی آواز جس کی ہے, پتہ نہیں اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا, اس کا حسن و جمال کتنا خوبصورت ہوگا, اس کو جو کلام میں اتنا مزہ ہے تو اس کے پاس بیٹھنے میں کتنا مزہ ہوگا. یہ قدرتی یہ امر ہے. اچھی آواز سن کے آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ جس منہ سے یہ آواز نکل رہی ہے میں اس کو بھی دیکھوں. اب جب اتنا پیارا کلام سنا, اب جب اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو سنا, تو اب دل میں آیا کہ باری تعالیٰ تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے, تو کتنا خوبصورت ہوگا, تیری جو آواز آ رہی ہے وہ دنیا کی آوازوں کی مثل تو نہیں ہے, لیکن اتنا سرور آ رہا ہے تو باری تعالیٰ تیرے دیکھنے میں کتنا سرور آئے گا, تیری زیارت میں کتنا مزہ آئے گا. تو اب فوراً ارچی کالا رب آرینی انظر علی کا, باری تعالیٰ یہ تو کرم نوازی کی, میرے یہ کانوں کو تو نے یہ کرم عطا کر دیا, میری آنکھوں پر بھی کرم عطا کر دے. تو کانوں نے تو تو تیری بات سن لی باری تعالیٰ، اب یہ کرم نوازی بھی کر میری آنکھوں پر، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ تو کالا لن ترانی، کہا تو نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تیری آنکھوں میں اتنی میں نے طاقت نہیں دی، اے موسیٰ میرا دیدار تو نہیں کر سکتا۔ اب یہاں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ رب نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اہل سنت اور معتزلہ میں یہ عقیدوں میں فرق ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں ہر مومن جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ جل مجد الکریم کو دیکھے گا، جنت میں اللہ جل مجد الکریم کو دیکھے گا، رب کا دیدار کرے گا۔ اور احادیث مبارکہ ہیں، متواتر احادیث ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم رب کو دیکھیں گے، تو کہا یہ چودھویں کے چاند کو دیکھو، اور چودھویں کا چاند جب کوئی بادل نہ ہو تو کتنا صاف نظر آتا ہے۔ حضرت کی ہاں یا رسول اللہ، جیسے تم آج بنا بادل کے صاف آسمان میں چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، ایسے ہی بلا مثال و تمثیل تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اہل سنت کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھ سکتا ہے۔ اب معتزلہ اور اہل سنت میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ کیا اس دنیا میں بھی کوئی دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ معتزلہ کہتے ہیں۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں ممکن ہے لیکن کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو کیا سبھی میں طاقت نہیں ہے؟ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب ہے یہاں سیدنا موسیٰ کے دیدار کرنے کی نفی ہے، مطلق نفی نہیں ہے۔ تو اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا کہ پہلے نمبر پر تو حضرت موسیٰ کا یہ سوال کرنا رب آرنی انظر الیہ کا، بھائی تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا دلیل ہے، دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کا دیدار کرنا اس دنیا میں ممکن ہے۔ ناممکن پر کوئی اللہ کا نبی سوال نہیں کرتا، وہ تو جاہل کو سوال کرے گا، عالم کو سوال نہیں کرتا۔ تو جب اللہ جل مجد الکریم کہ سب سے زیادہ عارف جو ہیں وہ انبیاء ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کیوں یہ عرض کر دی؟ جب ان کو پتا تھا کہ ہو نہیں سکتا تو محال کا سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ نے اگر سوال کیا تو اس سے مراد یہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جائز تو ہے، ممکن تو ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے یہ اس لیے سوال کیا کہ محبوب کے لیے ممکن ہے، ممکن ہے کہ کلیم کے لیے بھی ممکن ہو۔ تو رب نے کہا نہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک تو دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا سوال کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ دنیا میں ممکن ہے۔ دوسرا سوال یہ، دوسری دلیل یہ ہے ولیکن انظر الی الجبل، موسیٰ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، فن استقرہ مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا فسوف ترانی، تو ان کہیں تو مجھے دیکھ لے گا۔ اب طور کا قائم رہنا بھی ممکن تھا، اگرچہ محال نہیں تھا، رہا نہیں، وہ یعنی اللہ کے تجلے سے جل گیا، سرما بن گیا، لیکن رہنا اپنی جگہ پہ قائم رہنا ممکن تو تھا، اس لیے ہو تو نہیں سکتا لیکن ممکن ہے۔ انہی اسی آیت کریمہ کے انہی دونوں حصوں سے علماء اہل سنت نے اخذ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ جل مجد الکریم کا دیدار ممکن ہے، اور معراج کی رات کو اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار جو تھا وہ کروایا بھی تھا، اور اس پر بے شمار دلائل ہیں، اگرچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ سمجھنے کی حد تک ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کہا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے دیدار کے لیے جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہوا، مشہور یہی ہے ان سے، لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو استدلال کیا ولا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر سے کیا، یعنی اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ تو ادراک ہوتا ہے کسی کا احاطہ کرنا، ادراک ہوتا ہے کسی کی کنہ جاننا، کسی کی حقیقت جان جانا، تو وہ تو رب کی، کوئی بھی ادراک تو رب کا کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اس لیے ادراک کی نفی ہے، رویت کی نفی تو نہیں ہے۔ تو رویت جو ہے وہ تو الحمدللہ رب العالمین یعنی بے شمار روایات میں شامل ہے، جیسا کہ یعنی شیخان یعنی امام بخاری مسلم نے روایت کی، حضرت امام عبد الرزاق نے روایت نقل کی، عبد بن حمید ترمذی ابن جریر وغیرہ ہم نے امام مسروق سے روایت کی ہے، اور عبد الرزاق نے یہ جو یہ الفاظ نقل کیے، عبد الرزاق اور عبد بن حمید ترمذی ابن جریر نے جو الفاظ نقل کیے وہ یہ ہے، امام مسروق کہتے ہیں قال ناقی ناقی ابن عباس کعبن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب سے ملے، بے عرفہ مقام میدان عرفات میں، فصالہ عن شیئن تو انہوں نے کچھ شے ان سے پوچھی، فقال ابن عباس تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا، انا بنو ہاشما نزعمو اور ہم بنو ہاشم کا تو یہ خیال ہے، وفی لفظ نقولو ہم تو یہ کہتے ہیں، انا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ مرتین کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے، فکبر کعب حتی جاوب تو الجبال آپ نے حضرت سیدنا کعب نے اتنی آواز سے یہ تکبیر کہی، نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پہاڑ گونج اٹھے اور پہاڑوں تک آپ کی آواز چلی گئی، تو معلوم ہوا بنو ہاشم جو ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، خاندان والے ہیں، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ نہیں معراج میں دو مرتبہ رب کو دیکھا، اور دو مرتبہ نہیں یعنی یہ بھی دو مرتبہ وہ ہے کہ جب آپ گئے اور آئے، لیکن اگر آپ اسی معراج کی سنسائی والی حدیث پر غور و فکر کریں جو معراج کے واقعے میں میں نے عرض کی تھی کہ جب 50 نمازیں لے کر آئے رب سے تو چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے محبوب کریم واپس جائیے، جا کر کام کر کے آئیے، پانچ نمازیں کم ہوئیں، یہ 9 چکر 9 پھیرے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائے تھے، تو جب بھائی پہلی مرتبہ جہاں سے لی تھی کم بھی تو وہیں سے ہونی تھی نا، تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بے شمار مرتبہ اپنے رب جل جلالہ و عم نوالہ کو کا دیدار کیا ہے، اور ایک حدیثی میں ہے، ان اللہ قصنا رؤیتہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ علیہما السلام، فکلم موسیٰ مرتین ورآہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتین، کہ اللہ جل مجدل کریم نے کلام اور رؤیت کو تقسیم کیا ہے، کلام کیا موسیٰ کے ساتھ اور دیدار کرایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو اب موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ تو صرف کلام، لیکن پیارے آقا کو دیدار بھی کرایا اور معراج کی رات فہوہا الہ عبدہی ما اوہا کلام بھی کیا، کلام بھی دل مشافہ کیا، دیدار بھی دل مشافہ کرایا، اور کہاں تک جا کے کرایا، اب یعنی اللہ جل مجدل کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا دیدار کرایا، یہ امام دار قطنی نے اپنی کتاب الرؤیہ میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں اس حدیث کو نقل کیا، اور ان کے سوا بے شمار محدثین نے جن میں سے حضرت امام بیہقی ان کی کتاب الاسماء والصفات میں یہ حدیث ہے، کہ آج سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کو کئی مرتبہ دیکھا، اللہ جل مجدل کریم نے کلام محبوب کے ساتھ خاص کر دیا، دیدار محبوب کے ساتھ خاص کر دیا، اور کلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کر دیا، امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت حمام سے، اور امام مسلم جو ہیں وہ معاذ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سینا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لور آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فقال عن سید کون کا تسالو، کیا تم نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، تو کون تو اسالو ہاں میں نے پوچھا تھا، حل را ربہ تبارک و تعالی کالا انی کا سال تو ہوں ہاں میں نے پیارے آقا سے پوچھا، کل تو یا رسول اللہ حل رائتا ربک باری تعالی محبوب کیا تو آپ نے اپنے رب جل مجدل کریم کو دیکھا، فقال نورن انی اراہو ایک روایت میں رائی تو نورن میں نے رب کے نور کو دیکھا، رب کے نور کو ہر طرف میں نے ملاحظہ کیا، تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنے اللہ جل مجدل کریم کو دیکھا، اسی طریقے سے امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث ابن عباس سے اور کعب سے نقل کی، اس کی سند الحمدللہ صحیح ہے. سینا عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، اتعجبون ان الخلۃ تکون لابراہیم والکلام لموسیٰ والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا تم لوگوں تمہیں تعجب ہے، خلیل اللہ نے ابراہیم کو بنا دیا، کلیم اللہ جل مجد الکریم نے اپنے ابراہیم کو بنا لیا، اور دل بداحت اور سامنے بٹھا کر رب نے دیدار اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرا دیا. اور ابن خزیمہ نے جو روایت نقل کی، ہاں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى ابراہیم بالخلا، اور اسی طریقے سے ساری روایت آگے نقل کی. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، تاکہ ان سے پوچھیں ہل را محمد ربہ، کیا محمد ہر را محمد ربہ، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. فارسل علیہ ان، انہوں نے آدمی بھیجا، کہا ہاں ہاں اللہ جل مجد الکریم نے یہ جو ہے وہ اپنے رب جل مجد الکریم کو دیکھا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ جل مجد الکریم کو محبوب کریم نے دیکھا، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رویت پر حضرت سینا امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور بعض کتابوں نے لکھا سران ہاتھ میں پکڑا اور کہا نام ہاں دیکھا ہاں دیکھا ہاں دیکھا ہاں دیکھا، اور اتنی دیر تک کہتے رہے کہ میرے محبوب نے اپنے رب کو دیکھا کہ آپ کی سانس جو تھی وہ ختم ہو گئی، آپ کی آواز نکلنی بند ہو گئی. تو اس لیے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رویت پر اعتراض کرنا اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اور صرف جبرائیل کو دیکھا تھا، بھائی جبرائیل کو تو آپ نے کئی مرتبہ دیکھا، جبرائیل کو تو آپ نے کئی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن رب کریم کو معراج کی رات اللہ جل مجد الکریم نے خاص کرم فرمایا، میرے محبوب کو اپنا دیدار کرایا. اور اس پر اتنے روایت ہیں، میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مستقر رسالہ اس پر لکھ دیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش ملا پر تشریف لے گئے اور رب کا دیدار کیا. اس پر مستقر رسالہ، پہلے تو صرف دیدار کا مسئلہ تھا، اب تو لوگ اس حد تک بڑھ گئے، اب تو لوگ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صدقۃ المنتہا سے اوپر گئے ہی نہیں ہے، یہ کوئی روایت ملتی ہی نہیں ہے. یہ نام نہاد ڈاکٹر اسرار جو ہے، بلکہ پر اسرار اس کو کہنا چاہیے، وہ آج کل اس چیز پہ بڑا شور مچا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی چند تابعین اور چند صحابہ کے اقوال ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ میں سدرت المنتہا سے آگے گیا تھا، جہاں تک جبرائیل امین گئے وہاں تک اللہ کے نبی گئے تھے. تو چونکہ اللہ کے نبی تو عرش تک نہیں گئے تو آگے کیسے جائیں گے اور دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح سند سے مرفوع روایت موجود ہے. افسوس تو یہ ہے ان لوگوں کو شیخ القرآن کہہ دیا گیا، ان لوگوں کو شیخ الحدیث بنا دیا گیا، ان لوگوں کے علم و فضل کے پراپو گنڈے کیے گئے اور پوری دنیا میں ڈھنڈورے پیٹ گئے کہ یہ لوگ یعنی شیخ القرآن ہیں، یہ لوگ شیخ الحدیث ہیں. ان لوگوں پر کروڑوں روپے لگا کر ان کی غلط تشہیر کی گئی کہ جن لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ صحیح سندوں سے احادیث مبارکہ موجود ہیں، حالانکہ یہ انہی کی معتبر ترین کتاب تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے. تفسیر جبر منصور میں اس کو نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یعنی پوری سند بھی لکھی، یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا حدیث صحیح ہے، پوری سند بھی نقل کر دی کہ اس کی سند یہ ہے. یہ سیدنا امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب تفسیر القرآن میں اس حدیث کو نقل کیا، با سند صحیح نقل کیا، اور کہتے ہیں فرافدنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانس بن مالک سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرافدنی جبرائیل، جب مقام یعنی سدرت المنتہا آیا تو جبرائیل امین مجھ سے پیچھے رہ گئے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلا گیا. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، دوسری جلد کتاب و تفسیر اور اسی سورہ نجم کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں دنا ثم دنا فتد اللہ، میں آپ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم دنا دنا الجبار، کہ اللہ جل مجد الکریم کے قریب ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو عام طور پہ حدیث بیان کریں کہتے ہیں بخاری کی ہے, لیکن جب آقا کی شان بخاری میں آئے تو پھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پھر بخاری بھی نہیں ان کو یاد رہتی. تو کسی نے کہا تھا نا بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. اگر عشق مصطفیٰ کے ساتھ بخاری شی پڑھیے پتا چلے گا کیا بخاری میں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. کتاب و تفسیر ہے, جلد نمبر 2 ہے, 27 میں پارے کی سورہ نجم کی تفسیر آپ آج بھی جا کر دیکھ لیجئے. اور یہ ایک صدر کبریٰ تفسیر ابن کثیر اسی یعنی سورہ نجم کی تفسیر میں کسی طریقے سے تفسیر درر منصور میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے با سند صحیح یہ فرافہ زانی جبریل کے لفظ موجود ہیں. جبریل امین پیچھے رہ گیا, میں آگے چلا گیا. تو افسوس تو یہ ہے کہ لوگ دوسرے نبیوں کی شانیں تو بیان کرتے ہیں مانتے ہیں, اپنے گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھانی کیوں نہیں مانتے. تو اس لیے موسیٰ تو نہ دیکھ سکے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا. اب دیکھیے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا فَسَوْفَ تَرَانِي تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ جب اللہ جل مجد الکریم نے اپنا تجلہ فرمایا للجبل پہاڑ کے لیے جعلہ دکاً تو اسے پاش پاش کر دیا. وخر موسیٰ صاعقہ اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. ذرا غور و فکر کیجئے, حدیث شریف میں ہے اللہ جل مجد الکریم کے 70,000 نورانی پردوں میں سے ایک پردہ ایک سوئی کے سوراخ برابر اٹھا, وہ جو پہاڑ تھا وہ جل کر سرما ہو گیا. اور اللہ کا نبی حضرت سیدنا موسیٰ جنہوں نے یعنی ڈائریکٹ نہیں ان ڈائریکٹ طریقے پر اللہ کے نور کا جلوہ دیکھا اور پہاڑ کو دیکھا, نور کو نہیں دیکھا بلکہ پہاڑ کو دیکھا, پہاڑ جل کر سرما ہو گیا. اللہ کہتا ہے وخر موسیٰ صاعقہ اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے, جنہوں نے 70,000 پردے میں سے ایک پردہ اٹھا وہ بھی سوئی کے سوراخ برابر اٹھا, جو ان ڈائریکٹ طریقے سے دیکھا پہاڑ کو دیکھا ہے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو کر جب اٹھے تو یہ حدیث شریف ابو شیخ نے اس کو نقل کیا, امام طبرانی نے موجم صغیر میں نقل کیا, اور الحمدللہ رب العالمین اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ جب ہوش میں آئے تو جنہوں نے طور کو دیکھا تھا ان کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو چکی تھی کہ رات اندھیری سیاہ پتھر اس پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو, 10 فٹ یعنی 30 میل دور ہو, رات اندھیری ہو سیاہ پتھر ہو اس پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو تو موسیٰ کلیم اللہ دیکھ لیا کرتے تھے. اب ذرا غور و فکر کیجئے, جنہوں نے طور دیکھا تھا وہ تو 30 میل دور سیاہ پتھر پر چونٹی سیاہ چونٹی چلتی دیکھے, تو جنہوں نے صرف طور کو دیکھا, جنہوں نے صرف رب کے نور کو دیکھا اور رب کے نور کا ایک ٹکڑا ایک حصہ اور کروڑواں حصہ دیکھا, ان کا تو ان کی نظروں کا تو یہ حال ہے. تو فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. موسیٰ کلیم اللہ تو طور کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے, اور ان کی جب ہوش آئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں اتنی دور اندھیری رات میں دیکھ رہی ہے. میں قربان جاؤں کہ اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم سامنے سارے کے سارے پردے ہٹا کر سارے کے سارے حجاب اٹھا کر, حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, عجب گھڑی تھی ہر پردہ اٹھتا تھا حجاب اٹھتا تھا تو وہاں تو نور اور رب کی رحمتیں تھی, رب تو بلا رہا تھا, یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو کہا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, اور کہیں کہا بڑ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے, پر ان کا بھرنا تو نام کو تھا, حقیقتاً فیل تھا ادھر کا, تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے. وہاں تو اللہ جل مجد الکریم کی قدرت تھی, آقا تو بڑھتے تھے, آقا تو بڑے لیکن کیسے بڑے, سے تو لے کر جھجک کے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہیں کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، لیکن وہ آقا کی روش پر، آقا کی سعی پر وہ فاصلے ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ کروڑوں اربوں سال بھی کچھ چلے تو یہ فاصلے ختم نہیں ہوں گے، یہ تو رب کا کرم ہے، یہ تو رب کی برکت ہے۔ محبوب اور آگے آئیے، ادن یا احمد، ادن یا محمد، ادن یا خیر البریہ، اے محبوب اور آگے آئیے، کتنے آگے آئیے، سمنا دنا فتح اللہ فکان کعبہ کو سی نے او ادنا کے مقام پر بیٹھیے۔ اب دیکھیے محبوب، سارے پردے اٹھ چکے، سارے حجاب اٹھ چکے، اب دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ جیسا اول العظم پیغمبر، اللہ کا کلیم لاڈلا نبی، طور کو دیکھ کے بے ہوش ہوتا ہے، یہاں سب پردے اٹھا کر دنا کی گودی میں ان کو لے کے فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، یہاں کیا بنا ہوگا، وہاں تو ایک اللہ کا نبی بے ہوش ہو رہا ہے تو یہاں کیا ہوا ہوگا۔ رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے آنکھ چپکی بھی نہیں ہے، میرے محبوب نے آنکھ ادھر کی ادھر بھی نہیں کی، دیکھا تو ٹک ٹکی لگا کر دیکھا، دیکھا تو کمال سے دیکھا، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ یعنی گوش کو انتظار، یعنی زبان کو انتظار گفتگو، تو گوش کو حسرت شنیدن، جہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، آنکھ کہہ رہی تھی کانوں آج ہٹ جاؤ مجھے دیدار کرنے دو، کان کہہ رہے تھے زبان چپ ہو جا رب بولے تو ہم سنیں، آج جسم کا روا جو تھا میرے آقا کا چشم بن چکا تھا، آج ایک ایک بال مبارکہ جس نے اقدس کا کان بن چکا تھا، فاوہا الابد ہی ما اوہا، رب کا کلام سن رہا تھا، رب کو کلام سنا رہا تھا، اور سر تبا رب کا دیدار کر رہا تھا، تو ذرا فکر، ذرا غور تو کیجئے، ذرا فرق تو کیجئے، یہی تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، تل کر رسولو فضلنا بعدہم علی بعد من کلم اللہ تکلیما ورفع بعدہم درجات، یہ سارے نبی غلط ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن ہم نے فضیلت دی، کسی کو تو کلام کر دیا اور کسی کو سارے درجے عطا کر دیے، کسی کو سارے درجوں سے ہم آگے لے گئے، دیدار بھی عطا کیا، کلام بھی عطا کیا، اور فکان کعبہ کو سی نے او ادنا کا مقام بھی عطا کیا۔ بھائی ذرا یہ تو دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں رب کا دیدار آقا نے نہیں کیا، ان سے پوچھئے کہ اتنی دور بلانے کا فائدہ کیا تھا، وہاں تک لے جانے کا فائدہ کیا تھا، اور رب تو کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، میں اس کو نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں، تو سب سے رب کی نشانی، سب سے رب کی دلیل جو تھی وہ وہی تھی نا کہ وہاں بٹھا کر۔ اب کہا محبوب کریم، ساری دنیا تو جبریل امین کہنے سے کہتی رہی، حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ کہا، کس کے کہنے سے؟ میں نے جبریل کو کہا، جبریل نے آدم کو کہا، آدم نے کائنات کو سنایا، سیدنا حضرت نوح نے جبریل کے کہنے سے کہا، حضرت خلیل نے جبریل کے کہنے سے کہا، حضرت عدیس نے جبریل کے کہنے سے کہا، حضرت اسحاق و اسماعیل نے جبریل کے کہنے سے کہا، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام نے جبریل کے کہنے سے کہا، حضرت سینا موسیٰ، حضرت یوشع بن نون، حضرت یحییٰ و زکریہ، حضرت ذوالکفل، یہ سب نے کس کے کہنے سے کہا؟ جبریل کے کہنے سے کہا۔ اے محبوب، سبھی تو جبریل کے کہنے سے کہتے رہے، آنا تو آ کے دیکھ جا، تو میری دلیل بن کے جا رہا ہے، آ تو دیکھ اور ساری کائنات کو دیکھ، میرے سوا تو کوئی رب نہیں ہے۔ جس نے بھی کہا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، پوچھا گیا کیا دلیل ہے، کہا مجھے رب نے وحی کی ہے، مجھے رب نے کہا ہے، جبریل نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ جب محبوب کی باری آئی، اے اللہ کے نبی، تم کہہ رہے ہو 307 بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کالا لبست فیکم فیکم ہمارا اصلا تھا کہ، کہا اس پر دلیل میری ذات ہے، لوگوں رب کے ایک ہونے کی دلیل میں ہوں، جب یہ دلیل بن رہے ہیں اور رب کہہ رہا ہے یا یہ ناس کب جا کم برہان میں رب کم، لوگوں اب میری دلیل آ گئی ہے، اب مجھے دیکھ کے آنے والا آ گیا ہے، اب ساری کائنات کو محبوب دیکھیے، میرے سوا کو اور رب تو نظر نہیں آتا نا، دیکھیے اب تم کہہ سکتے ہو کہ رب نے حجت پوری کر دی۔ آج تک لوگ کہتے تھے کہ دیکھو بت سنتے نہیں، بت کلام نہیں کرتے، تو رب بھی کلام نبیوں سے کرتا ہے، ہم سے کب کرتا ہے؟ ہم نے کبھی سنا، ہمیں کبھی رب نے ہمارے ساتھ کبھی کلام کیا، ہم نے کبھی رب کو دیکھا؟ تو وہ کہتے تھے کہ رب بھی تو ایسا ہی ہے نا، تو اللہ نے یہ حجت قائم کر دی، نہیں میں ویسا نہیں، میں نظر بھی آتا ہوں، آنکھیں تو ہونی چاہیے نا، میں کلام بھی کرتا ہوں، کان تو ہونے چاہیے نا، میرا کلام جو سنتا ہے اس کو کان بھی میں عطا کرتا ہوں، دیدار کے لیے میں آنکھیں بھی عطا کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہ اس محبوب کریم کا یہ جو کرم نوازی اور جو آپ پر کرم نوازیاں اور جو فضیلت معراج کی رات کو ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری ذرا سامنے رکھیے اور اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں ہما دار تو تنہا داری، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رب نے ایسے بنا کر بھیجے کہ نہ اس سے پہلے نہ ان کے بعد، اگر جبرائیل امین سے بھی پوچھئے تو وہ بھی کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے کہ جہان سارے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم پر آمنہ کا جایا، عجب شان لے کے آیا وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح نا، جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں تو جس نے آنکھ چکھی بھی نہیں، یہ بوسا تیسویں دور چونگی کو دیکھتے ہیں، اب اس محبوب کی آنکھوں کا بھی تو ذرا حساب لگائیے نا، اس پیارے محبوب کریم کی بصارت کا بھی تو حساب لگائیے نا کہ جس نے رب کو اپنے سامنے دیکھا، اب اس کے سامنے کون سا یعنی حجاب رہ گیا ہوگا، اب کون سا غیب رہ گیا ہوگا، اب کون سی چیز چھپی ہوگی، ارے کیسا عجیب معاملہ ہے جو طور کو دیکھے وہ تیس میل دور چونٹی کو دیکھے، اور جو خود رب کو دیکھے وہ ذرا دور اپنے محبوب اپنے غلام کی اپنے غلام کو نہ دیکھے، اتنے بڑے غلام کو نہ دیکھے۔ ارے ذرا قرآن کو تو پڑھیے نا، حضرت سلیمان کا سام تیس میل دور جو ہے وہ آواز سنے چیونٹی کی شرک نہیں ہوتا، تیس میل دور تین میل دور سے محبوب کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لوگ کہیں سن لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، تو نے میرے آقا کی تعظیم نہیں کی، تو نے میرے آقا کی عظمتوں کو سمجھا نہیں ہے، تو نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کو دیکھا نہیں ہے، ذرا غور فکر تو کر، دو آنکھیں کہنے والے تیری دو آنکھیں تو بارہ پر یا دوپہر پر سورج ہو تیری آنکھیں کھول کے دیکھ تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، جو میرے محبوب کے نور کے کروڑ میں حصے سے بھی کام ہے، ہاں چاہ سورج سب کو روشنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ سے ملی ہے، تو جو مخلوق نور جو آپ کے نور کے کروڑ میں حصے سے سورج بنا تو سورج کی روشنی کو تیری آنکھیں نہیں دیکھتی، اور اگر زبردستی آدمی دیکھ لے نیچے کرے تو نیچے کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جس کی دو آنکھیں سورج کو نہ دیکھیں وہ کہیں میری بھی دو آنکھیں اور نبی کی بھی دو آنکھیں، تو ان کی یہ آنکھیں وضاحت تو دیکھتا ہے، ذرا رات یعنی ذرا معراج کی رات بھی تو دیکھنا کہ وہ آنکھیں جھپکتی نہیں ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، تو جس نے ٹک ٹکی لگا کر دیکھا، جس نے دیدار خدا بندی کیا، اب ذرا بیان کیجیے، اب ذرا سوچیے کہ کیا اس نبی کے سامنے کوئی چیز غائب رہ سکتی ہے، کیا کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے، اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو کیسے، جب خدا ہی نہ تجھ سے چھپا، تم پہ کروڑوں درود اے محبوب، جب اللہ ہی نہیں چھپ سکا تو اور چیز کیا چھپی رہ جائے گی، اور چیز کیا غیب رہ جائے گی، تو اس لیے کہا فلما افاقا جب ہوش میں آیا، کالا سبحانک کہا باری تعالی تیری پاکی ہے، تب تو علی کا میں تیری طرف رجوع لایا، آج کے بعد میں دیدار نہیں مانگوں گا، باری تعالیٰ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، وانا اول المومنین میں سب سے پہلا مومن ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تیرا دیدار ایک کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ آنکھیں تیرے دیدار کے قابل نہیں ہیں، میں مان گیا کہ جو تو کہے گا وہی میں کہوں گا، آج کے بعد میں اپنی طرف سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو چونکہ یہاں تو اللہ نے خود کہا تھا نا، محبوب آ میرا کہا کے دیدار کر دے کر جا، اے محبوب آ اے ساری رحمتوں کے خزانے لے جا اور اپنی امت میں بانٹ دے، آج کی رات تو محبوب شفاعت لے جا، یہ نمازیں لے جا، اپنی امت کے لیے برکتیں لے جا، اپنی امت کے لیے جنت کے تحائف لے جا، خود بلایا تھا موسیٰ کی طرح، محبوب نے سوال نہیں کیا تھا، یہی تو کلیم اور حبیب میں فرق ہے، کلیم دعائیں کرتا ہے، طور پہ جانا پڑتا ہے، پھر بھی دیدار نہیں ہوتا، صرف کلام ہوتا۔ ہوتا ہے، ادھر میرے محبوب سو رہے ہیں اور ادھر جبریل امین آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں محبوب اٹھیے، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ تو کالا یا موسا انی اکتفی تو کالا الناس برسالتی و بکلامی، اے موسا میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، فخذ ما آتی چکا محبوب، اے موسا کلیم جو میں نے دے دیا مضبوطی سے پکڑ، کم من الشاکرین اور شکر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اب آگے اور نہ مانگ، جو دے دیا اسی پر شکر کر۔ اسی آیت کریمہ کی یعنی تحت ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے حبی الحبارہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کی ہے، دونوں نے یہ روایت نقل کی علامہ ابو نعیم سے، ان کی دلائل میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کر آئے تو آ کر پڑھا، تو آ کر پڑھ کے عرض کی اللہم آجدو فی لوائح تورات ذکر قوم، میں باری تعالیٰ میں نے تورات پڑھی، اس میں ایک قوم کا میں ذکر پاتا ہوں، باری تعالیٰ ایک امت کا میں ذکر پاتا ہوں، وہ امت مجھے دے دے، وہ اس امت کی شان یہ ہوگی جب قیامت کو آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ نورانی ہوں گے، ان کے چہروں سے نور، ان کے ہاتھوں سے نور، ان کے پاؤں سے نور نکل رہا ہوگا، وہ پانچ کلیان ہوں گے، وہ ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا وہ تو میرے احمد مختار کی امت ہے، اچھا باری تعالیٰ مجھے وہ امت دے دے جس کے بارے میں میں نے ایک اور امت کا ذکر پایا کہ جب وہ نیکی کی تمنا کریں گے، نیکی کی نیت کریں گے، نیکی لکھ لی جائے گی، جب نیکی کریں گے تو دس لکھی جائیں گی، اور جب برائی کی نیت کریں گے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، باری تعالیٰ وہی مجھے امت دے دے۔ کہا وہ تو میرے احمد مختار کی امت ہے، باری تعالیٰ میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں، جب وہ تیرا ذکر مساجد میں کیا کریں گے تو بار یوں آواز آیا کرے گی جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر دل بناتی ہیں، باری تعالیٰ وہی امت مجھے دے دے۔ کہا وہ تو میرے محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ تو وہاں مانگ رہے ہیں جو مساجد میں ذکر کیا کریں گے، جو تیرا ذکر کیا کریں گے، ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی بین بناہٹ کی آواز دور تک جاتی ہے یوں آواز آیا کرے گی۔ آج جو کہتے ہیں مساجد میں اکٹھے ہو کر ذکر کرنا بدعت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بدعت ہے، اللہ کا ذکر بدعت ہے، یہ تو تورات میں ہماری صفت آئی تھی، حضرت موسیٰ صفت والی امت کو مانگ رہے تھے، اور میرے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا تھا موسیٰ یہ تو میرے آخر زمان پیغمبر کی امت ہے۔ باری تعالیٰ چل یہ نہیں تو ایک اور امت کا میں ذکر پاتا ہوں، جب قیامت کے دن آئیں گے نور کے ممبروں پر آئیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون نبی ہیں، تو کہا جائے گا نبی نہیں امتی ہیں، باری تعالیٰ وہ امتی مجھے دے دے۔ کہا وہ تو میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ کرتے کرتے دس صفات انہوں نے گنائی کہ تو دس صفتیں ہر صفت گننے کے بعد کہا باری تعالیٰ مہربانی کر کے امت مجھے دے دے، یہ دے دے۔ جب ہر سوال کے جواب میں یہی جواب ملا کہ وہ میرے محبوب کی امت ہے، تو اب کہتے ہیں باری تعالیٰ جو اتنی برکتوں والی امت جس نبی کی ہے، اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو اس نبی کا مجھے امتی بھی بنا دے، اس نبی کا غلام بھی بنا دے۔ اب رب نے کہا تعالیٰ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، موسیٰ تجھے میں نے فضیلت دی ہے، تجھے اپنی رسالت دی ہے، تجھے میں نے کلام کیا ہے، فخذھا پس اس کو پکڑ، و آتیتک وکن من الشاہدین اور تجھے جو کچھ عطا کیا اس کو پکڑ اور شکر ادا کیا کر، میں نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، اب آگے نہ مانگ، اب محبوب کا امتی نہ بن۔ یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، ہاں چلو ایک مرتبہ تمہیں ان کا متقی بنا دوں گا، معراج کی رات آ کر نماز پڑھ لینا، اسی پر شکر ادا کرو۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ہم پر کتنا کرم کر دیا، ہم ایک لحاظ سے کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے کوئی دعائیں نہیں مانگی، ہم نے کوئی تبلیغیں نہیں کی، ہم نے کوئی جہاد نہیں پیدا ہونے سے پہلے کیے، پیدا ہونے سے پہلے کوئی مال و دولت خرچ نہیں کیا۔ یہ رب کا ماز کرم نہیں ہے کہ ادھر ہم پیدا ہوئے، ادھر مؤذن نے ہمارے کانوں میں اذان کہہ دیا آنے والے سے یہ مبارک ہو، آمینہ کے لال کا غلام بن کے آ گیا ہے، تو محمد عربی کا خادم بن کے آ گیا ہے، آخر زمان پیغمبر کا امتی بن کے آ گیا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور اس لحاظ سے ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم نے اس پیارے آقا کے احکامات کو ٹال دیا، اس پیارے آقا کی سنتوں کو ہم نے مذاق بنا لیا، اس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے بھلا دیا، اس آقا کے احکام کو معاذ اللہ ہم نے پیٹ پیچھے تھا پھینک دیا. ایک لحاظ سے کتنے خوش قسمت اور ایک لحاظ سے کتنے بد قسمت. یہ خوش قسمتی بد قسمتی کس طریقے سے یہ نور اور ظلمت ہم میں جمع ہو گئی. نام تو آقا کا لیتے ہیں, کام یہودیوں کے کرتے ہیں, نام تو آقا کا لیتے ہیں لیکن ہم کام جو ہیں, لیکن ہم عمل جو ہیں وہ یہودوں نے سارا کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم پر تو یہ اللہ جل مجد کریم کا بڑا ہی کرم, محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنا دیا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہم نے ان کے لیے اس کی تصفیوں میں ہر شے لکھ دی تھی, موعظتاً ہر نصیحت لکھ دی ہوئی تھی, وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہر شے کی تفصیل لکھی تھی. فَخُذْهَا, پکڑ اس کو, بے قوتن, مضبوطی سے, وامر قوم کا, اور اپنی قوم کو حکم دے, یا خضو وہ پکڑیں, بے احسن ہا, اس کو اچھے طریقے سے, سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, ان قریب ہے موسا, میں تجھے دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر کون سا ہے. یہ فاسق و فاجر کس گھر میں جائیں گے, جہنم میں تجھے دکھا دوں گا. جو اس کو تورات کو نہیں مانے گا, جو رب کے کلام پر عمل نہیں کرے گا, وہ جہنم میں جائیں گے. ان قریب ہے موسا, تو ان فاسقوں کا گھر دیکھ لے گا, ان کا ٹھکانہ دیکھ لے گا. تو معلوم ہوا کہ تورات میں بھی وصیت بھی تھی, ہر شہر کا علم بھی تھا, اور ہر شے کا علم تورات میں بھی, ہر شے کا علم انجیل میں بھی, ہر شے کا علم جو ہے زبور میں بھی, اور یہ تینوں کے علم سارے ملا کر قرآن کو دے دیے. اب قرآن میں کون سی چیز رہ گئی جس کا علم نہیں ہے؟ اب قرآن پاک تو کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر شے ہم نے گن کر ایک روشن کتاب میں لکھ لی. اب قرآن تو کہہ رہا ہے لَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, ہر شے ہم نے قرآن میں رکھ دی ہے. اور قرآن تو کہہ رہا ہے ہر خشک اور تر چیز قرآن میں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, کہا ہم نے ہر شے کی روشن تفسیر کر دی ہے, اور یہ ہدایت ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں میں تو اس کی بہت ساری چیزیں, تو جب قرآن میں ہر چیز, تورات میں ہر چیز, زبور میں ہر چیز, انجیل میں ہر چیز, اور میرے آقا کائنات کی ہر کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس کے حافظ ہیں, تو اب بھی کیا نبی کے علم میں کوئی اعتراض رہ جاتا ہے؟ اب بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے جو نبی ساری کتابوں کا حافظ ہو؟ یہ روایت امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے ریاض الانیکا میں لکھی ہے, فی اسماء خیر الخلیقہ میں لکھی ہے کہ بھائی جتنی بھی کتابیں رب نے نازل کی میرے آقا سب کے حافظ تھے, سب کتابوں کو جانتے تھے. تو کہا اس میں ہر چیز ہے, اس کو مضبوطی خود پڑھو, اپنی امتیوں کو کہو کہ اس کو اچھے طریقے سے پکڑ لیں. ان قریب ہم تمہیں بے حکموں کا گھر دکھائیں گے, فاصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, میں اپنی آیتوں سے ان کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں, اپنی بڑائی چاہتے ہیں, اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ مجھے لوگ بڑا کہیں, میری لوگ تعریف کریں. تو تکبر جو ہے, یہ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا, قرآن میں کئی مرتبہ آ چکا, تکبر بہت بڑا حجاب ہے ہدایت کے معاملے میں. تکبر جو ہے یہ شخص میں بھی آ جائے, تکبر یہ جو دین کا بیڑا گرک کر دیتا ہے, ایمان کو نکال دیتا ہے, یہ آدمی کا بیڑا گرک کر دیتا ہے. جس میں تکبر آ جائے وہ جلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو کہا جو دنیا میں نہ حق بڑھائی چاہتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, وہ میری آیتوں پر عمل نہیں کریں گے. کتنے متکبرین لوگ ہیں جو رب کے سامنے جھکنا اپنے آپ کے لیے بیٹھتی تصور کرتے ہیں, جو اللہ جل مجد کریم کے سامنے جھکتے نہیں, سجدہ نہیں کرتے, رکوع نہیں کرتے, رب کا نام نہیں لیتے اور اکڑ کے چلتے ہیں. کہا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ, اگر یہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھیں, اگر یہ ہر قسم کی آیتیں بھی دیکھ لیں, نہ یہ مینو دہا, وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اور دیکھو نا کتنی نشانیاں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دکھا دی. ظالموں کے لیے زمین کو دو ٹکڑے کر دیا, بلکہ 12 چشمے بنا دیے, چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے, اور ید بیضہ اپنی بغل میں ہاتھ دباتے, اور جیسے آج لائٹ جلتی ہے اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں تھا. آپ کا ہاتھ چاند کی طرح جلا کرتا تھا, بلکہ روایتوں میں سورج سے زیادہ اس سے روشنی نکلا کرتی تھی. آپ کے اسمبھو ایسا کہ کتنے معجزات تھے آپ کے, یعنی ایک ایک چیز کے کتنے معجزات تھے, لیکن ظالموں نے ایک بھی نہ ماننا. یہ تکبر کی وجہ سے آدمی جو ہے کتنا دین سے دور چلا جاتا ہے. مجھے کیوں نہیں پوچھا, میرے ساتھ کیوں نہیں بات کی, رب نے مجھے کیوں نہیں نبوت دے دی, اس کو غریب کو کیوں دے دی, معاذ اللہ, اللہ افسوس انہوں نے بشریت کو دیکھا، انہوں نے ظاہریت کو دیکھا، حقیقت کو نہ پہچان سکے، ان کو غریب دیکھا، ان کو معاذ اللہ اصغر اللہ یتیم دیکھا. اور کسی نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ دائیاں آئی تھی مکے میں، جو بھی سنتی تھی یہ یتیم ہے تو کہتی تھی جو خود یتیم ہے یہ کسی کو کیا دے گا، اس کا باپ نہیں ہے ہمیں کیا ملے گا. تو جو جنہوں نے ظاہر دیکھا چلی گئی، نام مٹ گئے. آج لوگ دائیاں کہتے ہیں، کسی ایک دائی کا نام نہیں جانتے. تو جس نے ظاہر نہیں دیکھا، جس نے باطن دیکھا، جس نے کہا کہ چلو ایک مرتبہ دیکھ تو لوں نا، جس نے پھر یہ نہیں دیکھا یتیم ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کوئی مال و دولت نہیں ہے، جس نے محبوب کی آنکھیں دیکھ لی، محبوب کا چہرہ دیکھ لیا، قیامت تک کے لیے اس حلیمہ سعدیہ کا نام زندہ ہو گیا. ہم سب مسلمانوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کے قدموں پر نثار، ان کے نالین پر ساری کی عزتیں غیرتیں نثار. وہ کتنی بڑی دولت رہ گئی جس نے ظاہر نہیں دیکھا، جس نے باطن دیکھا تھا، جس نے حقیقت کو دیکھا تھا، اس کا نام زندہ ہو گیا. تو اس لیے تکبر کرنا جو ہے یہ تو ذلیل کر دیتا ہے، جیسے شیطان کو ذلیل کر دیا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ، اگر ساری کی ساری نشانیاں دیکھیں، لا یؤمنوا بها، وہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ، سیدھی راہ بتاؤ تو نہیں چلتے، سیدھی راہ دکھاؤ تو نہیں چلتے. لیکن اگر ان لوگوں کو اس راہ کو دکھا دو، بھائی یہ سیدھی ہے، نہ چہرہ پھیریں گے، باتیں کریں گے، وقت نہیں نمال کرا نیکی کی محفل کا، نیکی میں بیٹھنے کا وقت نہیں. جو قوم پانچ پانچ دن تک میچ دیکھے، جو قوم ساری ساری رات تک ٹی وی دیکھے، اس کو چند منٹ کے لیے کہیں قرآن کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، نیکی کا درس ہے، سو قسم کے کام یاد آ جائیں گے، وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرنے لگے گا. تو کہا ان کو دکھاؤ نیکی کا راہ، نہیں مانیں گے، نہیں چلیں گے. ان جراؤ سبیلا لگئیے، اگر گمراہی کا راستہ نظر پڑے، جب تک روح سبیلا، اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، چلنے کو مجبور ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، بے حیائی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جب نیکی میں جانا ہی نہیں، جائیں گے تو سب سے پیچھے رہیں گے، چھپ چھپا کر بیٹھیں گے. کہا برائی کے راستے پہ تو دوڑ کر چلتے ہیں، اچھائی کے راستے پر، اچھائی کے راستے کو پکڑ رہے نہیں ہیں. ذالک بانہم، کیوں یہ ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وکانوا عنہا غافلین، وہ ان سے بے خبر ہو گئے. قرآن گھر میں پڑے رہے، توراتیں گھر میں پڑی رہی، انجیلیں گھر میں پڑی رہی، ہم دکانوں پہ کام توڑتے رہے، ہم دکانوں پہ بازاروں کی جھوٹ بولتے رہے. ہمارے گھر میں اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، ہم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں. ہم پوچھنے کے لیے دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں، ہم دکانوں پہ، بازاروں میں، دنیا میں ہم نے جو کچھ کہا کیا، بھول گئے ہمارے گھر میں ایک لاہ عمل تھا، ہمارے گھر میں رب کی کتاب تھی، اس کو بھی پڑھنا تھا. بطور تبرک تو رکھ لیا. کہا وکانوا عنہا غافلین، اس سے غافل ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے، بے خبر ہو گئے. ذرا اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہیں کہ کتنے فیصد ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو قرآن سے باتیں کرتے ہیں، جو قرآن کو پوچھ کر چلتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے کہے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے بھول آیا، والکائل آخرات، اور جب آخرت کے دربار کو جس نے جھٹلا دیا کہ مر کر زندہ نہیں ہونا، حبطت اعمالہم، سب کیا دھرا اکارت گیا، لاکھوں کی کروڑوں کی جائیداد، یہ لاکھوں کے حساب سے بلڈ گئے، یہ اتنے اتنے بینک بیلنس، اتنے اتنے سونے چاندی کے ڈھیر کدھر رہا، سب اکارت گیا، کچھ کم نہیں آئے گا. ہم یجزون الا ما کانوا یعملون، انہیں کیا بدلہ ملے گا؟ وہی جو عمل کرتے تھے. برے عمل کیے تو سزا ملے گی، نیک کیے تو جزا ملے گی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، میری آیتوں سے غافل نہ ہونا. جو میری آیتوں سے غافل ہو گئے، جنہوں نے غفلت برتی، اس کے ساتھ غفلت برتی گئی. بھائی دیکھیے، کروڑوں انسان مر چکے، کتنوں کے نام یاد ہیں، ہمیں اپنے باپ دادا پر دادا سب چلے گئے، آگے کیا ہے کچھ پتا نہیں چلتا. تو نیکوں کے نام تو آج بھی زندہ ہیں، ولیوں کے نام تو آج بھی زندہ ہیں، انبیاء کے نام تو آج بھی زندہ ہیں. کتنے بادشاہ گزر گئے، آج کہاں چلے گئے؟ کتنے امیر ترین گزر گئے، آج کہاں ہیں؟ قبروں کے نشان مٹ گئے، وہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہاں شہر بس گئے ہیں ان کی قبروں پر، کہاں گئے؟ نہ قبر کا نشان، نہ آدمی کا نام، کچھ بھی نہ رہا. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے. یہاں دنیا یہ زراعت ہے، جو بوو گے قیامت کے دن وہی کاٹو گے. دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم ہم سب پر کرم نوازی کرے، ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ وہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں خلوص ڈال دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دین کی خدمت خلوص کے ساتھ دے دے، اور ہمیں دکھلاوے سے، ہمیں تکبر سے، ہمیں بغض اور کینے سے اللہ جل مجد و کریم دور کر دے. وما علیہ البلاغ المبین.